مرافق مامال مال نقل داب کرد تا خوب توانی به پیچوانه و بحر اسمو داری خومن آنجی اتوانی گران کاری بکنی. لحر چوی بی لحر تی لم جیانا به بی با عشتی بجین لم جیانا لحر چوی بی لحر تی لم جیانا به بی با عشتی بجین لم جیانا سوزی در بو باک من دا گشف کین بو او رو جان پرورده بکین که تی دا جین نک او رو جانی که تی بارین چی دوایی کرد همیشه دور یکانی لمشک ما من زور خمبارم بلان پیمانم بدهی کما و که نگیریم ابی پیمانه کشم بر مسر دایی که ایتر نگیریم دایی که ایتر لمو دوا نگیریم چی؟ ایتر نگیریم فیلمسک نارشم چون که لپشوت را بالان باباکم یابو بالان باباک یابو تو نگران نبی اگر من خمبر بمو باکش نگران نبید لما تو ایتر نه هم خمبر بی سیدی بریار ما ایتر بزار نکم و اگرشم لید بده اگر بالان تیمه ده اگر زور دلخوشم که آبدلتا گورنی ببرید زر جانه لبرما وانی سیدی؟ ها زر جانه لبرتا امیل اعنی که خون ببینم تو جور لگل با سیدی سر رای اوی زور را رای لجلا بلا امی زور زور بدلا خاتو ثانی امی زور زور دلی خوش کردم فرمو اون خاکیتی زور سپاس تکم سالی من قرداری توم آنی بلام خوکم نیا نه نه زور باشا براز آنی زور زور سپاس تکم منی کنیا هر کسی بینی زور سرسامه بدورینی ها براز زور سپاس تکم سالی ام در انجام زور زور دلخوشی کردم لبر اوی اما یکم عزیه با کسرینی بدورم و زور بدلی بو من زور دلخوشم دلنیام سیدی زور دلخوشا استا لخوم دلنیام آنی توش نگی زور دزرنگینی لبر او من یارمتی تیم دلنیابا ها سپاس تکم راسکی کاترینم بینی ها با دوکان عزیزیم بینی بچاوی خوام جوانترین عزیز لب شاره برا سابز اما زو گاربم ها؟ و تو چی؟ اگر بای تو زو گاربم اتوانم ایش بکم و دایکشم بختوار بکم هروک اوکاتی که باقم ما بو زو جوانا اکر رول قمر دریش بی براستی تو نویه چی چاچی سیدی دایکو باوک لخزمتی کرو کچیانا هر هلاغ نابن ها؟ من دلیام دایک زور لوا زیاد را جوان جمله بگره کرکم خوشویستی دایکو منال هر باز ناکره لبر او عبه توش کره چی جیر و جرایل بیو خندنکشو بباشی بر رو برید آی کشتی کی جوانا دایکو باوکو منال یارمتی یک تری بن برا سابس کراسکت دراوا اما هی قلوی یکم نیا لوانه جیرابی لشتی آها دایکم با چاکاتا سیدی جان خوم اتوانم بی درومو آها با چی خود اتوانی درومم بکی بله بلا مخوالو نا چی وکووی دایکل چاک بیه ها؟ یک کیلو پتاتا زور تواوا هانی فرمو او پتاتا یبو کداواو کرد ها؟ وابزانم قرستر لوی که دوام کرد نه نه پتاته لای من هر واه کش ری براز کهات من حالم کردوا بله بله سبارت با پاره کشی ها؟ حزکی لکوتای مانگا نه کرا هر کاته پاره خبو او کاته بمره زور سپاس دکم اما گوری خودتا نه نه آنی دواکار یکم هیا اتوانی اما با چاکی ها؟ اما چیا؟ اما کراسکی خومی تیایا لشوین اکوا قلبه اگلی یاوا اتوانی باب چاکی توا خاتو آنی بلا برابر یا پارت ایمه ها؟ بخوش حالی وا نه زور سپاس دکم ها؟ دایکا هرم کلاسه شد یا بو اوه نقرز بو سیدی عده وره بو ایرا بسر چاو عده کورم پیم بله بزارم تو ببرس حب سدو تو گمانه کم لزی خوایا بو چون بزنی دایکی گیان ازنم که تو اتوید یرمتی من بید سیدی گیان دایکی گن تو زور زور زیرکی سی دیگن من زور دلخوشم که تو دلت لی منه بلام نگران ما با ایشه کرد ازمه و عزیزم بلام من امره یرمتیت من کوری خوم من هرونم لطوه که خانکت بباشی طاب که تو خیلی که یاری کرنی خود بی لگل هارکن تا خمی منت نبه ایشه کر پیاکم اگر تو بختور بید او هموش دیکه با من ها؟ برای صحبسی شروعی پیوتم ها؟ او پیوی که زور باشا وای امنش خوش نوید ایسا ببچه خوار نکمان آماده بکین ای تو یرمتی می؟ بله Thank you. که جام پیم بله بی باکم تکرد ها های کاته پرچه موسیقی آنی لوری اجانم بی باکم مکرده تا بله بله راسته کیسه دیگان ور ایره دانی شکر کم بله باش هرگز نتوانم باوکت لبیر کم به تابیتی لوکاتانی که پرچه موسیقی آنی لوری اجانم لبر اوی ام آوازه باوکم فیری کردو توانیم بله او راستا سی دیگن من تحصه به توم نو دو چون باوکتم ناسی من یکم جار اوم لهندستان بینی ده سالمو ببینیم بلام هر وازانم استایا ها؟ براست؟ دواتر لیکی لحتیو خانه کانا پرورده کرام ماوی ده سال لهم؟ ها؟ که تمنم گشتا 15 سال لحتیو خانه و نردیانم بولنج نیکی به تمن ایتر لگل اوا اجیام منو اوج نجیان من لیکتو ایوش هیچ کسی نبو لبرو زورم خوشویستو زور رزم لیکرد همو کاتی هر خوم نامم بو انوسیو هر خوشم بو مخوانوا یا خود او کاتانی که اچین بو گشتکان همیشه به یکو بوین او کاتانی که سواری فیل بوین که اچین بو بازار کاتی که زور خوشمان بسر بر به یکو هیچ کاتی او روژانم لبیر ناچه کاتی تمنم 19 سال بو لباخچه که اگرام لیو باوکتم بینی استا بو باسه کم دوالي بردنا كم خان مكم تو سلامتيت ها ها اوه كم ساتي يكتر ناسين مان بو لدوائي دابم دركو تنكوريكي مهربانو براوشتا هلو ایواره یا بو باوکت بفلوتکی پرچه موسیقی آنی لوری بو جنیم باکت خواست بینی لکردم او بریاری باکت لوکات داشتی که زور پلا بو بلام رازی بوم او افسری که زور بناو بانگ بو پلیک بو لسر بازی دا بهر حال لدوی خواست بینی کردنم جیانی حوسری من درست کرد آنی جان امیوش جیانی خیزانی من برو بید لخوشویستی و هاوکاری و ریز لنیوان من دا جیمز لدوی هاو سرگیری منگرهی نو با امریکا پش ماهای خواتوی پی بخشین سی دیگن استاج او تا منو تو به اکوین کورکم یرمتی یکتری این لجیانا دکی جان خوش موید هی سیدی سیدی جانی ایر جانی سیدی لگل باک ما اچیم با راو ماسی حزا کم توش بی لگل من اخ كام زور حزكم سیدی خال همه هوری باران نباره. سیدی جان تو زور پلی لیکی چاوره که با هوری که بخواد انجا رای کشا زور چاکا ماسی کم گیر بجولگای واد یارم ازی که گوره تون رای کشا کورم تون آها زور چاکا کراکم دست خوش ایریک بختت باشا ماسکا زور گوره خود راوت کرد دای که دلی خوش بیگر بیبینی تو باو که فرمو اما شمو دای که خوشه استم اما دیاری من بو ایوا باو که جان من با تو زور خفت بارم بلام کرو که ازا بهزه بم با کبالنم پیدای اکم لطای که خوشه استم بید لبر اوی من ایوام خوشه بم سر رای اوی بطرنیم لبر اوی بلنم با توی باو که جان بلام نه آن گرفته کن زالبم بسرم کاتو بجوی جانم برا برا بلا من هم ایشه ککرم ها ما بستت چیا دیکی برس کسی نه ناسی که بهشتی باشتیک به بابی تورین بو نمونه کراسک بلا من با چی برسیاره که سیدی لبر اوی دیکم برگ دروی که بتوانه دیک اوشتی زور زور جوانه دوره ها که واته دای که دستی که تو با کاروباری درومان وانیا سیدی؟ بله، استا کس ناسی؟ والای استا کس لخیالم نیه سیدی سیدی؟ راست آلن دای که جلو برگ ادوره؟ براست ایرک براست، دای که اتوانه جلو برگ بجوانی بدوره؟ بله، دای کم لکارکای زود دست رنگینا براست ایرک، نا تیوه امرو پیلاوکان ببو یخ بکم؟ دیک، بیارمتی و هر وکو جاران بسر چاو استا بو تکم با اوینا ها تو زر بتوانای ای چون من بمشیوه پاره پیا اکم من زور بتوانا و بهره مندم لعشقی خوما تو شر وکو داکم دست رنگینی لعش کردنا سیره بلاته وا میشکم جنجال بوا برای زیلک اشتا تواو نبوا سیدی یوم لیا بکرا او ایشدانی بو خوم بی پرس ایرک چی بکت؟ نازانم ها؟ بخوشو نیکی نخوشا ببورم؟ بله اتوانم چی ببکم؟ کمالی خاتو آنی؟ او تا آلو شو خیی او سر آسانا هیچ گرانی که تیانیا پروسر وقاتی دو هم موسیقی هم جنالود برزه چیه من نای ناسم چیشه که با آنی سیدیه هم شاعتش یتاب چی؟ از یک توه؟ ها؟ خوام همیشه لبازار گرانه کم جلو برگ مکری به طیبتی لشقامی پینج بلام ام جاره برس ایلک مالی اوی نشاندم چی؟ برس ایلک؟ ها؟ سیدی جوان یوم لیه بگره باوکا کم من خوام او ایشه جه بجه کم شوازکی دا انم بخود آهانگکا دو هفته ترا باید کد لیکم بالکاتی خوی اما دبه بسر چاو خانمکم هرچند مالکم بچوکا بلان فرمو رجوروا نا سپاستکم هرگیز نتوانم بیم رجوروا بسا به هرمتی خود هرکاتی ویست پیوندیم بیوکی او نو نشانه کما ها؟ زور سپاس دکم خانم کم. ها؟ شو باش سیدی کن. دایکی جان خوش میاد. دایکا. دایکا ایشالله جلیکی زور جوانی بابو دورا زور باشا هرچند لرا بردو دا هیچ جلو برگی که آهنگم ندوری وا نیام کشتی که زور جوانی دورید نزانم اتوانم اوجل بدورم یا نه بلام هرگیز گل نادم فکر مامال مانه گلداب کرد تا کوب توانی و پی توانو بحرس نداری خومن آنجی اتوانی گران کاری بگیم لحر چویبی لحر دیلم جیانا ببی با عشقی بجین لم جیانا لحر چویبی لحر دیلم جیانا ببی با عشقی بجین لم جیانا سوزی در گوباک من در گشت گید با اروژان پرورده بکرین کتیه در جین لک اروژانه کتیه بارین موسیقی